วิวรณ์บทที่20แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลลึกและถือโซ่เส้นใหญ่ในมือของท่านและท่านจับพญานาคที่เป็นงูดึกดำบรรพ์ผู้ซึ่งเป็นมารและซาตานแล้วมัดมันไว้ 1,000 ปีแล้วโยนมันลงไปในบาดาลลึกนั้นใส่กุญแจและประทับตราไว้เพื่อไม่ให้มันล่อลวงประชาชาติต่างๆได้อีกต่อไปจนครบ 1,000 ปีหลังจากนั้นจะต้องปล่อยมันออกมาชั่วระยะเวลาหนึ่งข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์และผู้ที่นั่งอยู่บนนั้นได้รับมอบอำนาจในการพิพากษาข้าพเจ้าเห็นดวงวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกตัดศีรษะเพราะการเป็นพยานถึงพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายหรือรูปของมันและไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขาเขาทั้งหลายกลับมีชีวิตขึ้นอีกและครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลา 1,000 ปี ส่วนคนอื่นๆที่ตายไปแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตขึ้นอีกจนกว่าจะครบ 1,000 ปีนี่แหละคือการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรกใครที่มีส่วนในการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือเขาทั้งหลายแต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ 1,000 ปีเมื่อครบ 1,000 ปีแล้วซาตานจะถูกปล่อยออกจากคุกที่ขังมันและมันจะออกไปล่อลวงประชาชาติต่างๆทั้ง4ทิศของแผ่นดินโลกคือโกกและมาโกกให้มาชุมนุมกันเพื่อเข้าสู่สงครามจำนวนของเขาทั้งหลายเหมือนอย่างเม็ดทรายที่ทะเลและพวกเขายกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลกและล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชนและนครอันเป็นที่รักนั้นไว้แต่ไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญคนเหล่านั้นส่วนมารที่ล่อลวงเขาทั้งหลายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกรรมฐานที่ซึ่งสัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะเท็จอยู่นั้นและพวกมันจะถูกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิจ แล้วข้าพเจ้าเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ก็หายไปจากพระพักตร์ของพระองค์และไม่มีใครพบเห็นที่อยู่ของพวกมันอีกเลยข้าพเจ้ายังเห็นบรรดาคนตายทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้นแล้วหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออกและหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตคนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้นทะเลก็ส่งคืนคนตายที่อยู่ในทะเลความตายและแดนคนตายก็ส่งคืนคนตายที่อยู่ในนั้นแต่ละคนก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนแล้วความตายและแดนคนตายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟบึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่สองและถ้าพบว่าใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเขาก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟ